przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarma. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest sobota, 4 maja, minęła 7. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. 4 osoby, w tym dziecko, zostały ranne w ataku na ukraiński Charków. Rosjanie użyli dronów. Polacy świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Główne obchody odbyły się w Warszawie. Prezydenckie medale wolności wręczył w Białym Domu Joe Biden. Dwa drony spadły na Charków w Ukrainie. W ataku zostały ranne 4 osoby. Wśród poszkodowanych jest dziecko. Mer miasta poinformował, że Rosjanie celowali w obiekty cywilne. W jednym z nich wybuchł pożar. Msza za ojczyznę, awanse generalskie i wysokie odznaczenia państwowe. W Warszawie odbyły się centralne uroczystości upamiętniające 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wzięli w nich udział przedstawiciele najwyższych władz, m.in. prezydent. Andrzej Duda mówił o historii, a także o zagrożeniach i zadaniach, które przed nami stoją. Prezydent powiedział, że musimy za wszelką cenę bronić polskiej suwerenności i niepodległości. Mówił o modernizacji naszej armii, ale też o kluczowych jego zdaniem inwestycjach, takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy Elektrownia Jądrowa. Zaznaczył, że pierwsze 3 dni maja to wielki maraton patriotyczno-historyczny. Pokazujący, skąd idziemy, gdzie jesteśmy, ale może także i przede wszystkim właśnie patrząc przez pryzmat tej naszej wielkiej historii, dokąd zmierzamy. Wcześniej prezydent uhonorował najwyższym odznaczeniem państwowym, orderem Orła Białego, profesor Jadwigę Puzyninę i kompozytora Jerzego Maksymiuka. Od Janka muzykanta do Orła Białego. Dziękuję Państwu bardzo. Andrzej Duda wręczył awanse i nominacje generalskie. Przedstawiciele najwyższych władz wzięli udział we mszy świętej za ojczyznę, która została odprawiona w Archikatedrze Warszawskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Setki osób uczestniczyły w obchodach święta 3 maja w Białymstoku. Bycie Polakiem to celebrowanie takich właśnie wydarzeń. Konstytucja 3 maja jest naszą konstytucją polską. Jest bardzo ważne święto. Konstytucja w gruncie rzeczy nigdy nie weszła w życie. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Natomiast idee, które niosła za sobą, przywiązanie do wolności, ale także odpowiedzialność za losy państwa, była tym, co do dzisiaj stanowi pewną inspirację dla pokolenia kolejnych Polaków. Ta ustawa zasadnicza była pierwsza, najnowocześniejsza w Europie i druga na świecie. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Chociaż została uchwalona zbyt późno, już Polska była częściowo pod zaborami, to jednak jej przesłanie pozostało do dzisiaj. To jest takie ważne święto bez względu na to, kto nami rządzi, ale ten dzień powinien jednoczyć i jednoczy. Konstytucja 3 maja wprowadzała trójpodział władzy, znosiła też liberum veto. Drugi w 3-stopniowej skali stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach na Lubelszczyźnie. Strażacy i leśnicy apelują o ostrożność podczas spacerów. Ogień w lesie rozprzestrzenia się bardzo szybko, mówi rzecznik lubelskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Stachyra. Nie wjeżdżamy pojazdami do lasu, nie rozniecamy ognisk, nie zwracamy szczególną uwagę na to, żeby w pobliżu lasu nawet nie palić tytoniu, żeby jakiekolwiek zarzewie ognia nie spowodowało niebezpieczeństwa, ponieważ silny wiatr bardzo często na terenach śródleśnych powoduje to, że ogień się bardzo szybko przenosi i wtedy to zagrożenie jest bardzo duże. W ostatnim czasie w powiecie janowskim doszło do 2 pożarów, w trakcie których spłonęło około 2 hektarów lasów. Politycy, naukowcy, działacze społeczni, ludzie kultury i sportowcy otrzymali od prezydenta Joe Bidena najwyższe cywilne odznaczenia państwowe w Stanach Zjednoczonych – prezydenckie medale wolności. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Al Gore, John Kerry i Nancy Pelosi. Podczas ceremonii w Białym Domu prezydenckie medale wolności otrzymało 19 osób. Joe Biden przypomniał, że odznaczenie ustanowił 61 lat temu prezydent Kennedy, by uhonorować Amerykanów, którzy w wyjątkowy sposób zasłużyli się dla USA oraz świata. Wręczając odznaczenie Nancy Pelosi, Biden przypomniał, że była pierwszą kobietą przewodniczącą Izby Reprezentantów. Historia zapamięta ciebie, Nancy, jako najznakomitszego przewodniczącego Izby Reprezentantów. Wśród nagrodzonych był także burmistrz Nowego Jorku, przedsiębiorca i filantrop Michael Bloomberg. Michael Bloomberg zrewolucjonizował sposób, w jaki konsumujemy informacje, zmienił nas. Wręczając medal byłemu wiceprezydentowi Alowi Gore'owi, Biden przypomniał, że mimo kontrowersji i sporu prawnego uznał zwycięstwo swego rywala w wyborach prezydenckich i pokojowo przekazał władzę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 5 po siódmej i pierwszy dziś serwis sportowy na naszej antenie. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Im bliżej końca sezonu, tym więcej sensacji. Polska Ekstraklasa zaskakuje na każdym kroku. Co mecz, to prawdziwek. W ostatnich tygodniach chwalono Górnika Zabrze. Kto wie, może powalczy o mistrzostwo. Okazało się to ciężarem nie do uniesienia i kończący wczoraj w dziesiątkę Górnicy dostali srogiego łupnia od Krakowi. Uwaga, 0-5. Ale żeby nie było za spokojnie, wieczorne starcie Ruchu Chorzów z Lechem Poznań również dało okazję do spłatania figla. Zmagający się ze strefą spadkową Ruch pokonał kolejorza 2-1. Oddajmy zatem głos triumfującemu na pomeczowej konferencji trenerowi Januszowi Niedźwiedziowi. Myślę, że zasłużone zwycięstwo, dobra intensywność, dobre działania i z piłką, i bez piłki. Myślę, że też mieliśmy więcej klarownych sytuacji od Lecha i mogło to się skończyć jeszcze jedną albo dwoma bramkami więcej, natomiast kluczowe były 3 punkty, które zasłużenie zespół osiągnął. Cieszy mnie przede wszystkim to, że zespół cały czas wierzy, cały czas dobrze pracuje i do końca będziemy walczyć w każdym meczu o najlepszy możliwy wynik. A teraz Żużel, a może nawet uwielbiany przez kibiców Żużelek. W czwartej kolejce Ekstraligi przy świątecznym piątku odbyły się 2 mecze. Apator Toruń wygrał ze Spartą Wrocław 52-38. Brawo dla Roberta Lamberta. Brytyjczyk przywiózł mu 12 punktów. Po raz pierwszy w sezonie wygrał GKM Grudziądz i to pewnie z Unią Leszną 54-35. Żużlowcy dziś pauzują, na tory wrócą w niedzielę, a zasłużony odpoczynek należy się też hokeistom reprezentacyjnym, którzy co prawda dostali wczoraj towarzysko w skórę od Słowacji 1-6. Ale trzeba przyznać, że oprócz samego początku i końcówki meczu w Żlinie, mecz był bardzo zacięty. Fakt, w pierwszych 3 minutach podopieczni trenera Roberta Kalabera stracili 3 gole, a po pierwszej tercji było już 0-4. Jedynego gola po kontrze i niemal z zerowego kąta zdobył Robert Pasiut. Na początku myślę, że to było za dużo respektu dla drużyny słowackiej, także straciliśmy bardzo szybko te bramki. Musieliśmy w końcu zacząć grać ten lepszy swój hokej, przede wszystkim bez tego respektu, bo początek jakby nie sprawdził się, zbyt dużo było nerwowości w naszej grze. Później ten mecz stał się zupełnie inny, mieliśmy też swoje sytuacje. Myślę, że czasami nie odbiegaliśmy nawet prowadząc grę. No dużo jeszcze pracy. No, pracy dużo, czasu mało. Pierwszy mecz Polaków na Mistrzostwach Świata w Ostrawie już 11 maja. Wcześniej, bo we wtorek zagramy sparing z inną drużyną z czołówki, Duńczykami. Proszę, żebyś przygotował w kolejnym serwisie informację, o której Grejga Świątek z Aryną Sabalenką, bo tak się zapowiadałem. 18.30. A, czyli ty jedziesz. Zostawiam to sobie na 8. Będzie głośno. I na 9 też. Dziś w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Popadać może jedynie w Wielkopolsce i na nizinie szczecińskiej. Sprawdzamy temperatury na godzinę 7. Najchłodniej obecnie w Katowicach tylko 9 stopni, Dyszka, w Białymstoku i Rzeszowie 11, w Lublinie, Suwałkach, Olsztynie, Krakowie i Koszalinie 12, w Kielcach i Bydgoszczy 13, w Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze 14, w Warszawie, Poznaniu i Szczecinie. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 9 po 7. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy w niezmienionym składzie. Krzysztof Sagan, Michał Kowarski, przy mikrofonie Krzysztof Łoniewski. Został jeszcze Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej, bo chciałbyś opowiedzieć o tych odznaczeniach, które Joe Biden rozdawał także sportowcom w Białym Domu. Tak, Marek Wałkuski o tym opowiadał w serwisie informacyjnym. Wśród nagrodzonych Katie Ledecki, czy też Ledecki, w zależności kto komentował jej wyścigi, a tych wyścigów było co niemiara. 7-krotna mistrzyni olimpijska, do tego 3 srebra od Londynu praktycznie do Tokio. Z igrzysk na igrzyska cały czas sukcesy, 23 mistrzostwa razy, mistrzostwa świata. Obydwaj mamy ogromną słabość, tak, do pływaków, bo sami pływamy. Ty pływałeś jako pięcioboista, ja pływam amatorsko. A wcześniej jako pływak jeszcze. No właśnie, dzisiaj będziemy zaraz słuchali. Ty też się musisz zamienić w słuch śmiałków, którzy wybierają się na Gotlandię w takiej sztafecie. W pław? W pław, oczywiście, w piankach, ale powiedzieli, że jak będzie bardzo ciepło, to tuż przed metą ściągną pianki. No Amerykanie mają znakomitych pływaków, a nam się marzy obydwu, żebyśmy my, Polacy, nasza reprezentacja przywiozła z igrzysk w Paryżu jakiś medal i są na to nadzieje, bo jest Ksawery Masiuk, jest Krzysiek Chmielewski z mojego brudna warszawskiego, który trenuje w Stanach i myślę, że Chmielu jest w stanie coś tam dziabnąć na 200 delfinem. No i mamy też trenującą i żyjącą na co dzień w Stanach Kasię Wasik, też świetną sprinterkę, kraulistkę. Tak jest, także... Więc no, tych nadziei olimpijskich, jeśli chodzi o pływanie, mamy ostatnio więcej. Coś tam się drgnęło w tym sporcie. Będziemy się rozpędzali, rozmawiając oczywiście o naszych nadziejach medalowych na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, ale to jeszcze nie dziś, jeszcze nie teraz. Teraz gramy. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Yeah!

I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect? 20 po siódmej nam wcale nie do śmiechu, proszę Państwa, bo są takie wyniki badań agencji UCE Research, że połowa budżetu przeznaczonego na majówkę zostanie przeznaczona przez Polaków na zakup alkoholu. Na stołach królować będzie piwo. Między innymi będziemy o tym rozmawiać z dr Katarzyną Obłąkowską z Instytutu Nowej Europy. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. I z panem doktorem Arturem Bartoszewiczem ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Państwo jesteście autorami bardzo ciekawego, wielowątkowego i takiego bardzo metodycznie przygotowanego raportu. Przypomnijcie jego tytuł? Tak, Polska zalana piwem. To jest jeden z raportów, panie rektorze, bo tych raportów od 2015 roku przygotowywaliśmy więcej. Myślę, że państwo powinniście dowiedzieć się o tym, bo w Polsce mamy taki sposób komunikacji tylko i wyłącznie punktowy, czyli gdzieś coś się pojawia i wydaje się, że to jest taka niespodzianka, pojawił się raport. Od 2015 roku byłem proszony o analizę kosztów spożywania alkoholu, ekonomicznych kosztów, czyli, drodzy państwo, wszystkie koszty, nie tylko i wyłącznie związane z samym procesem, na przykład skutków związanych z zakupem alkoholu, ale spożyciem, czyli tego wszystkiego, co wiąże się ze zmianą społeczną, gospodarczą, to, że chorujemy, to, że umieramy, to, że rozpadają się rodziny, to, że są samobójstwa, to, że prokurator działa, to, że sądy muszą działać, to, że domy dziecka działają, to, że pomoc społeczna. To wszystko jest ogromny koszt społeczny w tym zakresie i może od tego zacznijmy, bo... Tak, tak, oczywiście. Bo jak przed tym jak zaczniemy iść dalej, drodzy państwo, warto, żeście państwo usłyszeli dwie liczby. Poprosimy. Łączna wartość kosztów społeczno-ekonomicznych, drodzy państwo, wynikających ze spożycia alkoholu w Polsce wynosi 93 miliardy złotych. To trzeba by było teraz przenieść do wartości bieżącej w ciągu 2 lat, biorąc pod uwagę inflację. No to państwo sobie jesteście w stanie wyobrazić, że to jest wartość już dzisiaj rzędu 120, może nawet 130 miliardów, czyli 20 miliardów minimum euro. To tak dla wyobrażenia, jak państwo sobie porównujecie różnego rodzaju transfery europejskie, z których się cieszymy. To teraz wyobraźcie sobie państwo dalej. Różnica przychodów budżetowych różnica między przychodami budżetowymi a kosztami społeczno-ekonomicznymi, no bo pamiętacie państwo, że z produktów alkoholowych pobierana jest akcyza, o której będziemy jeszcze mówić w programie, to jest 79, prawie 80 miliardów. I teraz uwaga, co stanowi 3,45% PKB. To jest, drodzy państwo, rocznie skala kosztów, które generujemy. Więc twierdzenie, że ci, którzy piją, ponoszą koszty później przez akcyzę związaną właśnie ze spożyciem, jest totalną nieprawdą. My jako społeczeństwo, drodzy państwo, wszyscy jesteśmy pijani i wszyscy ponosimy koszty spożywania alkoholu. Mocne słowa, panie doktorze, ale ja bym się chyba pod nimi podpisał. Pani doktor? Tak, rzeczywiście jest taka obecnie sytuacja, tak naprawdę dramatyczna. Ilość pijanego przez Polaków alkoholu aktualnie jest taka sama, jak była w najgorszych czasach PRL-u, gdy mówiliśmy o tym... Czyli pod koniec lat 70. Dokładnie. Prawda? Gdy mówiono, że wtedy władza rozpija naród po to, żeby łatwiej nim rządzić. No i w tej chwili mamy dokładnie taką samą ilość spożywanego alkoholu, jak w roku 80, 81, gdy tak naprawdę nawet ówczesna władza zaczęła przeciwdziałać piciu alkoholu przez Polaków, wprowadzając ustawę, która obowiązuje do dzisiaj, czyli ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu uzależnieniom, alkoholizmowi. No i wtedy wprowadzono takie dosyć ostre prawa. I to zadziałało, pani doktor? Bardzo dobrze zadziałało. Naprawdę od 81 roku do 2004, do 2001 roku, gdy ta ustawa działała. 2001, dokładnie. Spożywaliśmy jako Polacy coraz mniej alkoholu, to znaczy, że rok do roku spadało to spożycie, tak? Dokładnie, spadało. Trzeźwiliśmy, może nazwijmy to, jako naród trzeźwiliśmy. Tak. W 1981 roku to było około 12 litrów na głowę, obywatela 15+. Mhm. W 2001 był najniższy poziom spożycia alkoholu w naszej, no, w ciągu ostatnich 50 lat. I on był na poziomie Norwegii aktualnej, czyli to było około 7 litrów na głowę alkoholu. Wtedy był, i to było bardzo dobrze, bo też w latach 90. zmieniła się struktura picia. Przestaliśmy pić mocne alkohole, a zaczęliśmy pić więcej wina i też piwa. Ale ta struktura się taka była, powiedzmy, w 2001. Mówię, kluczowe było to, że było 7 litrów czystego alkoholu na głowę. Czysty alkohol, do rozmawiania, to jest etanol, żeśmy tak jednoznacznie to nazywali. 100%, tak. 100% etanol. Ale to pamiętajmy, tak, może to, że, bo to te liczby są przerażające, ale to był poziom Norwegii. Norwegia prowadzi bardzo ułożoną politykę alkoholową od ponad 100 lat i oni utrzymują ten poziom. No ale w 2001, nie wiedzieć dlaczego, ale być może zastanowimy nad tym. Dowiedzieć dlaczego. Ja się dowiedziałem też z tego raportu. Chodziło o to, że pojawiły się reklamy piwa, prawda? Dokładnie. I zmniejszono akcyzę na produkty spirytusowe. Tak, trzeba zadać sobie pytanie, drodzy państwo, dlaczego wprowadzono tą reklamę alkoholu. No w Sejmie Rzeczpospolitej posłowie zdecydowali się to robić. No, to ja bym naprawdę w tym momencie różne komisje śledcze, drodzy państwo, w Polsce powstają, ale tak gdybyśmy tak się odważnie postawili taką komisję śledczą i zobaczyli, jakie rzeczywiście działania były podjęte, żeby zmienić zachowanie posłów Rzeczpospolitej, którzy zdecydowali się de facto stworzyć, uruchomić mechanizm trucizny narodu. Bo to, co się dzieje od 2001 roku, to jest coroczne zabijanie, i o tym będziemy jeszcze mówić, narodu, ale skala tego wzrostu spożycia jest ogromna. Pani doktor? Tak, bo ten 2001 rok, czyli zapamiętajmy, wprowadzenie reklamy, od 1981 roku do 2001 reklama była zakazana całkowicie. W 2001 pozwolono na reklamę, w Polsce wolno reklamować jeden napój alkoholowy, to znaczy piwo. Mhm. I wtedy pozwolono na reklamę alkoholu w telewizji, w radio, w kinach i w teatrze pomiędzy 23 a 6 rano. Jeszcze raz powtórzmy, drodzy państwo, żebyście sobie wyobrazili. W telewizji, w radio, w kinie i w teatrze pomiędzy 23 a 6 rano. Tak, ale nie wolno było reklamować w tak zwanym outdoorze, czyli na nośnikach reklamowych, czy billboardy, czy ogłoszenia w przestrzeni publicznej. Ale lobby zadziałało, drodzy państwo. I nagle się okazało, że nie musi być w środku nocy ta reklama. Nie tylko. Tak. Można było zacząć reklamować napój alkoholowy jeden, bo to jeszcze raz podkreślamy, to jest piwo. I w sytuacji powiązania ze sportem zawodowym, co państwo obserwujecie, jeżeli odbywają się różnego rodzaju wydarzenia sportowe, to praktycznie w dzień leci reklama. I to, co widzicie, co najbardziej przeraża, to, że w przestrzeni publicznej w Polsce mamy reklamę. Zwróćcie państwo uwagę, stadiony, szkółki piłkarskie, dzieci, 7-8-latkowie, którzy grają, uczą się tych początkowych swoich umiejętności sportowych w przestrzeni zalanej reklamą piwa. Reklamowanego na przykład przez znanych aktorów. A to już jest w ogóle, drodzy państwo, szokujące, dlatego że jak przypomnijcie sobie, kto reklamuje piwo, to reklamuje pan Kleks. Tak. Pan Kleks, przepraszam najmocniej, pan Frączewski, który jest reaktorem, potrafił reklamować, czyli zobaczcie państwo, przeniesienie wyobrażenia pana Kleksa z naszego dzieciństwa, przecież my jesteśmy tym pokoleniem. Absolutnie. I teraz pan Kleks, dla mnie uważam, że aktor, który ma jakiekolwiek powiązanie z produkcją filmową, teatralną dla dzieci, nigdy nie powinien wejść w przekaz, który buduje kontekst jakikolwiek, używek, alkoholu, narkotyków, czegokolwiek, papierosów. A u nas aktorzy potrafili przejść ze świata dziecięcego do świata dorosłych i dla nas konotacja jest bardzo otwarta. No to jest człowiek, którym mamy tak pozytywne skojarzenie, że każdy produkt, który pokaże, będzie dla nas, dla naszego mózgu przedstawiany jako coś dobrego. Konotacja narodu jest taka, że piwo to właściwie nie alkohol, więc to też można było ten wątek rozwijać, pani doktor. Natomiast szykując się tutaj do rozmowy z państwem, otworzyłem po prostu szerzej oczy, przyjrzałem się któregoś dnia zakupowi alkoholu przez młode dwie dziewczyny. Myślę, że nie miały 18 lat. Weszły do sklepu bardzo popularnego, do którego teraz wszyscy zaglądamy i sprzedawca sprzedał im po prostu bez problemu tak zwane małpki. One nawet daleko nie odeszły. To nie były dziewczyny z patologicznych rodzin. To było widać, że były dobrze ubrane, normalnie wyglądające. Wyszły ze sklepu, nie oddaliły się daleko, usiadły na murku i zaczęły spożywać Małpki. No, jest to, słuchajcie, przerażające. Przerażające jest to, że jak wchodzi się do sklepów, to wchodzi się na ścianę pełną alkoholi. Mało tego, na zmrożone alkohole, które wręcz zapraszają spożyj mnie. To jest niewiarygodne. Drodzy Państwo, i właśnie na tym polega główny problem. Dlatego, że w Polsce, i to rekomendowaliśmy od 2015 roku, w różnych raportach, a szczególnie w tym raporcie Polska Zalana Piwem, wskazywaliśmy, że liczba punktów sprzedaży alkoholu w Polsce jest nadzwyczajna. To jest nieporównywalne z żadnym światem, w żadnym państwie na świecie. Normalnie w normalnych cywilizowanych państwach są punkty sprzedaży alkoholu. Pamiętacie Państwo jakieś sklepy monopolowe. Teraz w Polsce, w każdym sklepie spożywczym jest ściana alkoholu, więc liczba tych punktów... Na którą się wchodzi, ona nie jest z boku. Ona jest centralnie ustawiona. Wyobraźcie sobie pracę. Osoba, która sprzedaje, kasjer, ona jest cały dzień otoczona alkoholem i papierosami najczęściej. Oczywiście, używkami. Tak. I cały czas jest presja. Państwo podchodzą do kasy, państwo jesteście bici przekazem alkoholowo-papierosowym. Jeżeli jesteście, wracamy na chwilkę do tej Norwegii. W Norwegii w dzień zasłonięte są wszelkie alkohole, jak będziecie nawet w hotelu będziecie, to bary są zasłonięte. One odsłaniane są wieczorem o określonej godzinie i to jeżeli dzieci się tam pojawiają, nie ma możliwości, one są z powrotem zasłaniane. I jedną rzecz chcielibyśmy, bo teraz pani doktor jeszcze powie o badaniach, ale jedną rzecz chcielibyśmy państwu przeczytać, bo to jest bardzo ważne, bo robiliśmy też badanie, którego do dzisiaj nie opublikowaliśmy. Zresztą jak ktoś z państwa będzie miał chęć i odwagę sfinansować publikację, przedsiębiorcy nas słuchają i to są mądrzy ludzie i wiedzą, że takie rzeczy trzeba robić. Drodzy państwo, obecna treść ustawy z 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholowi. To jest artykuł 11 prim. Stanowi, teraz państwo proszę uważać, że zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona pod warunkiem, że... I teraz, drodzy państwo, proszę sobie przypomnieć w głowie wszelkie reklamy, które widzieliście. Ja państwu powiem, czego nie można reklamować, a państwo mi odpowiecie, co widzieliście. Drodzy państwo, nie jest skierowana do małoletnich. Nie jest przedstawiona, nie przedstawia osób małoletnich, nie łączy spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami, nie zawiera stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, że jest środkiem stymulującym, uspokajającym lub sposobem rozwiązania konfliktów osobistych, nie zachęca do nadmiernego spożywania alkoholu, nie przedstawia abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywnych sposób, nie podkreśla wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy wpływającej pozytywnie na jakość napojów alkoholowego, nie wywołuje skojarzeń, uwaga, z atrakcyjnością seksualną, z relaksem, z wypoczynkiem, nauką lub pracą, sukcesem zawodowym lub życiowym. A teraz proszę sobie przypomnieć wszystkie reklamy. Drodzy państwo, nawet Hołowczyc potrafi reklamować w Polsce, człowiek, który jest, macie w pełni w głowie skojarzenie z kierowaniem samochodu, potrafi promować w Polsce alkohol. Ktoś mi powie, bezalkoholowy. Drodzy państwo, w Polsce butelka piwa bezalkoholowego wygląda dokładnie tak samo jak alkoholowego. Wbija się dla was do głowy każdy przekaz. Sesja dla studentów jest kojarzona z alkoholem. Rozrywka najsłodsza w ekipie. Kto jest najsłodszy w ekipie? Drodzy państwo, to są wszystko jest łamanie prawa i to się wszystko odbywa na waszych oczach. Prokuratura nie podejmuje działań, policja nie podejmuje działań, sąd tego nie robi. Teraz oferty na majowe, o których zaczęliśmy. 10 plus 10? Do czego to jest namawiane? Jak to jest zgodne z ustawą? Gdzie są politycy, którzy powinni w tym momencie podejmować? To jest sfera publiczna. Gdzie jest minister zdrowia? Gdzie jest premier? Gdzie jest minister spraw wewnętrznych i administracji? Gdzie jest szef policji? Ja zadaję pytanie, bo to jest łamanie prawa na naszych oczach. Łapiemy oddech. Pani doktor, dobrze? Zagrajmy tak, piosenkę, oczywiście. Napijmy się szklankę ze szklanki czystej wody i wracamy do rozmowy. We'll be right back. 25 minut zostało do godziny 8. Wracamy do rozmowy z dr Katarzyną Obłąkowską z Instytutu Nowej Europy i z doktorem Arturem Bartoszewiczem ze Szkoły Głównej Handlowej. Pani doktor, wiem, że pani chciałaby jeszcze tutaj powołać się na wyniki bardzo ciekawych badań. Tak, my od kilku lat prowadzimy dużo badań związanych z piciem alkoholu przez Polaków, bo to, co już powiedzieliśmy w pierwszej części naszego tutaj rozmowy, spożywamy bardzo dużo alkoholu i też spożywają osoby młode, spożywają zarówno mężczyźni, jak i kobiety, a spożywamy tak dużo alkoholu, że Światowa Organizacja Zdrowia wskazała, że jesteśmy trzecim najbardziej szkodliwie pijącym narodem świata. Dużym problemem jest to, że... Wyprzedzają nas Rosjanie i Węgrzy, z tego co pamiętam. Dokładnie, wyprzedzają nas Rosjanie i Węgrzy raptem. Ale Rosjanie podjęli działania zmiany polityki swojej. Tak. No to zostawmy Rosjan, tak, zajmiemy się nami. Tak. Jest też taka kwestia oczywiście, że wiele narodów podjęło, bo polityka zmniejszania picia na alkoholu przez społeczeństwo, naród jest wieloletnia. Ją trzeba ustawić minimum na 20, 30, a nawet do 50 lat. Bo właśnie taka drobna rzecz, skutki polityki, którą przed Francuzi, właśnie Rosjanie, różne inne narody wprowadziły wiele lat temu, dopiero teraz widać po wielu dziesięcioleciach, że one piją mniej, te narody. Dobrze, ale wracając do Polaków. Zatem u nas w ciągu ostatnich 10-20 lat, po pierwsze oprócz tego, że zwiększyliśmy spożycie alkoholu, to jeszcze coraz mniejsza część z nas nie pije. I to jest w przypadku szczególnie widoczne kobiet, ponieważ 20 lat temu to 30% kobiet nie piło, tak teraz już nie pije tylko 10%. To, co pan też zauważył wśród te młode dziewczyny, które przyszły, kupiły alkohol, to w tej chwili właśnie wśród młodych dziewcząt, takich 16-18 lat, to 80% już jest po inicjacji alkoholowej, kiedy teoretycznie, według prawa, ta inicjacja alkoholowa powinna być dopiero w wieku 18 lat. Czyli tak naprawdę funkcjonujemy w świecie fałszywego prawa. Bo prawo mówi jedno, a rzeczywistość jest zupełnie inna. W jakim wieku młodzież wchodzi w ogóle w inicjację alkoholową? To jest 13 lat. Tak, 13 lat wchodzi. 13 lat, drodzy państwo, wasze dzieci, oglądnijcie się, śpią dzisiaj, teraz jeszcze w łóżkach są. 13 lat to będzie moment, w którym to dziecko wejdzie i to w jakim produktem? Piwem wejdzie. Tak, bo pierwszy produkt. Kluczowa rzecz jest taka... I to będzie piwo słabej jakości i wysokie procentowo, prawda? Bo jeszcze jedna jest bardzo ważna rzecz. To, co też piszemy w naszym raporcie, ale to też wynika z danych do 2022 roku, które są dostępne. Większość alkoholu Polacy spożywają w piwie, to jest 55%. Czy mówimy etanolu, żebyście państwo zrozumieli. Tak, bo każdy czyli produkt, czystego alkoholu. Tak. Czy każdy produkt alkoholowy niesie za sobą ten czysty etanol. I największa ilość tego etanolu spożywana jest w piwie, czyli ponad połowę spożywamy w tym produkcie. I teraz, drodzy państwo, wielu z was mówi, ale reklama to jest piwo bezalkoholowe, to jest taka bezpieczna rzecz, bo z tym się zderzacie. Teraz posłuchajcie państwo wyników badań. To są badania reprezentatywne, czy obrazują nas. Czy reklama piwa bezalkoholowego wywołuje u pana, pani skojarzenie z piwem alkoholowym? Drodzy państwo, 14,9, czyli prawie 15% zdecydowanie tak, blisko 35% raczej tak. Zobaczcie państwo, dla 50% społeczeństwa można pić bezalkoholowym i wpajać wam, że będziecie pić alkoholowe. Tak, bo to rzeczywiście musimy sobie zdać sprawę z tego, że reklama jest potężnym czynnikiem wpływu na świadomość. Kształtuje postawy i to są bardzo zaawansowane zespoły ludzi, które pracują nad tym, aby ta reklama rzeczywiście kształtowała postawę. I tak jak doktor czytał przepisy ustawy, która wskazuje, czego nie powinno być, to rzeczywiście z naszych badań dotyczących reklamy wyszło, że, i co nie dziwi, 80% z nas, dorosłych Polaków, kojarzy piwo z relaksem i wypoczynkiem. A przecież no to... Ale tak, spojrzeliśmy się na siebie, to jest przerażenie. Że nie robić tego, prawda? Tak. Z udanym spotkaniem towarzyskim 70%. W zasadzie reklama sprawiła, że my nie potrafimy... Spotkanie towarzyskie musi koniecznie łączyć się z piwem. Nawet ja też takich, poza badaniami, ale młodzi ludzie spotykają się w parku, na jakiejś takiej pomarańczce i też z butelką piwa. Teoretycznie też nie powinni pić w przestrzeni publicznej, ale nawet zwykły spacer dla młodych ludzi, to jest akurat z mojego doświadczenia, no, obserwujemy to. Oni jednak potrzebują piwa. Co jeszcze? Przyjaźnią, miłością. 30% z nas kojarzy piwo z przyjaźnią, miłością. 26% z rodziną. 24% ze sportem. 18 z sukcesem życiowym. Z atrakcyjnością seksualną 12%, seksem 12% także, z nauką lub pracą 10%. Zatem to wszystko, z czym piwo nie powinno się nam kojarzyć, jest kojarzone, a tak naprawdę no przecież sami tego nie wymyśliliśmy jako społeczeństwo, tylko to tę świadomość wykreowała reklama. To prawda. Pani doktor, panie doktorze, jeszcze dwa wątki, bo będziemy musieli zbliżać się do końca. Sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych, no to jest czysta patologia, umówmy się. I kolejna sprawa, sprzedaż alkoholu w internecie, gdzie po prostu ta sprzedaż odbywa się bez większej kontroli. To zacznijmy od stacji benzynowych, bo państwo możecie mieć oburzenie, dlaczego w ogóle ten temat się podnosi. Walczyliśmy o to od lat, mówiąc o jednej rzeczy. To jest państwo, największy problem ze sprzedażą alkoholu na stacjach benzynowych jest tak zwana anonimowość. Wyobraźcie sobie, drodzy państwo, że jest sklep monopolowy. Wtedy osoba, która wchodzi do sklepu monopolowego, musi się uznać i przyznać do tego, że spożywa, więc osoby zewnętrznie patrzące wiedzą, że ona wchodzi do monopolowego w określonym celu. To jest, drodzy państwo, tak samo jak do sex shopu. Wchodzimy jako dorośli w określonym celu, jeżeli wchodzimy. A teraz, drodzy państwo, jadąc na stację, jesteśmy całkowicie anonimowi, tankujemy samochód na paliwo. Przy okazji kupuje się alkohol. Osoba, która jest alkoholikiem, ma pełne usprawiedliwienie, jest niewidoczna w przestrzeni. Nic się nie dzieje. Mało tego, bardzo często widzicie młodego człowieka lub dorosłego człowieka, który kupuje i idzie do samochodu, nawet jako pasażer. Tylko siedząc koło kierowcy, spożywa ten alkohol. Najczęściej kończy się to tak zwanym daniem łyka, bo to jest towarzyskie, więc mamy do czynienia z sytuacją, w której następuje przenoszenie. Zbudowaliśmy, powiedzieliśmy już o tym, największą sieć dystrybucji alkoholu. W żadnym państwie tego nie ma. Nie znajdziecie państwo tak zagęszczonej, u nas na 200 osób chyba, tak jest? Dokładnie rzecz biorąc, jeżeli mogę ci wejść słowo. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że powinien być jeden punkt sprzedaży alkoholu na 1000 do 1500 mieszkańców. U nas tak naprawdę, jak obserwujemy naszą przestrzeń handlową, to współcześnie każdy sklep spożywczy jest tak naprawdę sklepem alkoholowym. Każda stacja benzynowa jest sklepem alkoholowym. Do tego większość restauracji to sklep alkoholowy, tak. Większość kawiarni to sklep alkoholowy. Jeżeli weźmiemy tylko punkty handlowe, to mamy na jeden punkt sprzedaży alkoholu na 455 obywateli, a jeżeli dodamy do tego punkty gastronomiczne, które te z reguły restauracje, puby, kawiarnie także sprzedają alkohol, to mamy jeden punkt na 250 obywateli. Zatem nasza przestrzeń handlowa, plus do tego, jeśli dodamy te reklamy billboardowe, które zalewają nas informacją. To w zasadzie jest zalkoholizowana przestrzeń publiczna. My cały czas mamy zderzenie od rana, drodzy państwo. Wstajecie, wychodzicie na ulicę, jesteście bombardowani reklamą. Wasze dzieci, bo też o to zabiegaliśmy, na przykład proponowaliśmy, żeby reklama była ograniczona terytorialnie. 500 metrów dookoła szkół nie powinno się umieszczać żadnej takiej informacji. A tym samym zobacz, tak samo w przestrzeni religijnej. Przecież to też nie jest potrzebne. Zobaczcie państwo, jak trudno wówczas by było znaleźć przestrzeń do umieszczenia takiego billboardu. Zobaczcie państwo, widzicie reklamy jadąc samochodem przy autostradach, przy drogach szybkiego ruchu. Cały czas jesteśmy bombardowani tym przekazem. Ja jeszcze raz przypomnę, bo to u nas jest patologiczne. Reklama piwa bezalkoholowego, która udaje de facto bezalkoholowość, a de facto przygotowuje cię do spożycia. I przeczytam państwu szokujące badanie, wyniki badania. Czy pani zdaniem osoby niepełnoletnie powinny spożywać piwo bezalkoholowe? Zdecydowanie tak, 15%, raczej tak, 20%, zdecydowanie tak, to jest 4,4%, raczej tak, 15%, raczej nie, będzie 28% i zdecydowanie nie, 20, prawie 5%. Czyli my jesteśmy jako społeczeństwo oburzeni tym, my nie chcemy, żeby to się działo, a pomimo tego ta reklama, ta przestrzeń publiczna jest zawładnięta przekazem do waszych dzieci, że mają prawo to robić. Ale jeszcze jedna rzecz a propos reklamy, jeszcze wrócę do tych punktów sprzedaży. Tak szybciutko. Początkowo reklama piwa mogła być o 23, tak jak no mówiłam. Tak, pamiętam, ale współcześnie jest o 20. A o 20 są często puszczane filmy familijne. takie wręcz do prawda, animowane niekiedy, a już tu w przerwie reklamowej jest reklama piwa. Zatem dzieciaki, które z rodzicami oglądają, a niekiedy i same oglądają o tej godzinie telewizję, mają dostęp do reklamy piwa. A jeszcze byśmy wrócili, bo dostępność jest bardzo ważna. Duża dostępność zwiększa spożycie alkoholu, ale też cena. Proszę zobaczyć, że piwo jest teraz tańsze niż bilet autobusowy, często albo woda. Nawet butelka wody. To jest w ogóle cud, drodzy państwo, gospodarczy i technologiczny. Czy wyprodukowanie piwa, które jest tańsze niż woda, to jest w ogóle zadziwiające. Znaczy, coś takiego naprawdę powinno być przez regulatora natychmiast uruchomione, bo mamy naprawdę cudy gospodarcze. Drodzy państwo, my nie wymyślamy. Proszę wejść do sklepu któregokolwiek i przyjrzeć się cenom. Tak. Mało tego, proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób umieszczane jest piwo w przestrzeni, bo mówimy o tym, że piwo czy produkty alkoholowe stoją za sprzedawczynią, bo to niby ma chronić przed wzięciem przypadkowym przez młodego człowieka. Ale zobaczcie państwo, jak idziecie, podchodzicie do napojów, do wody, do napojów słodkich, gazowanych, to obok stoi piwo bezalkoholowe, bo może. Mhm. Czyli dziecko wasze na oczach swojej wysokości, 1,30 m, 1,40 m, potem 50, 60, 80, a nawet 2,20, bo takie nam chłopaki rosną, cały czas widzą piwo bezalkoholowe z tymi samymi nalepkami, z tym samym kolorem, do mózgu wchodzi. Jest to obok wody. Ono daje ci możliwość zaspokojenia twojego pragnienia, rozwiąże ci każdy problem. Potem się dziwicie, że wasze dzieci w wieku 30 lat siedzą u was w domu przed telewizorem, wąsate Macieje z piwem i roszczeniowo stawiają relacje wobec rodziców, bo są dokładnie zbudowane reklamą w ten sposób. Drodzy państwo, pani doktorze, nie damy rady, ale słuchajcie, bo to była bardzo mocna rozmowa, bardzo potrzebna w moim przekonaniu. Mam przyjemność tutaj prowadzić na antenie taką audycję Kierunek Długowieczność z profesorem Markiem Postułą. Alarmujemy też, mówiąc oczywiście o tym spożyciu alkoholu wzrastającym wśród młodzieży. Często jest to oczywiście łączone z paleniem teraz likwidów, z energetykami. Dramat. Zapraszam was ponownie do studia, panie doktorze, bo wydaje mi się, że nie dokończyliśmy tej naszej rozmowy, więc obiecajcie, że wrócicie. Mamy tyle raportów i tyle danych, drodzy państwo, że może być 50 audycji jeszcze w tym roku. Zapraszam. Tak, a cel jest szczytny i nasze zdrowie jako społeczeństwo jest bardzo ważne. Ja myślę, że pani minister zdrowia, jak nas słyszy, pani minister, wszystkie raporty przekażemy. Proszę dać tylko nam 15 minut na rozmowę. Proszę dać czas dr Katarzynie Obłąkowskiej z Instytutu Nowej Europy i doktorowi Arturowi Bartoszewiczowi ze Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Do widzenia. Co mnie ciągnie w twoją stronę? Ej, ej, ej, ej. Co prawda już się pożegnałem z dr Katarzyną Błąkowską i doktorem Arturem Bartoszewiczem, ale dowiedzieliśmy się, że są telefony w sprawie, o której tutaj dyskutowaliśmy, 2027 trójek, więc i pani doktor, i pan doktor zostali, żeby je skomentować. Tu ja z Gdańska dzwonię, w okolicy Akademii Medycznej jest taki piękny sklep, gdzie z trzech ścian dwie większe są same alkohole, a tam studenci Akademii Medycznej. A może oni wiedzą, co to grozi. Ja jestem tygodnie nad jeziorami. Obserwuję, co się dzieje i wypisz mi maluj to, co mówią. To jest wręcz szokujące. To nie tylko mężczyźni. Na 5-6 stolików, gdzie siedzą kobiety, w jednym może nie piją. Lampka wina jest unikatem. Również, tak jak mówią, każdy młody. Tutaj niedaleko na marinie była młodzież, może jeszcze jest, na żaglach. To wołał pomstę do nieba. Jak ci ludzie będą egzystować, jak będą mieli 50-60 lat? Na tym całym nieszczęściu pojedyncze osoby zbijają ogromny kapitał. Więcej takich audycji. Dziękuję. W sprawie alkoholu. Ja mieszkam na wsi. Są urządzane festyny kilka razy w roku. Nie przypominam sobie, żeby jakiś się odbył bez alkoholu. No, przychodzą dzieci. To jeszcze właściwie na terenie szkolnym. No zgroza. Pani doktor, pani komentarz do tych telefonów? To jest opis rzeczywistości polskiej. To widzimy to wszyscy, ale to rzeczywiście musimy przeciwdziałać, ponieważ dzieci nas obserwują i też to, co mówiłam, że jest ogromny wzrost tego spożycia alkoholu wśród całego społeczeństwa. Musimy sobie uświadomić, że minimum 800 tysięcy osób jest uzależnionych od alkoholu. Jeżeli jest 800 tysięcy osób, być może do miliona, to znaczy, że 2 miliony dzieci wychowuje się w rodzinach alkoholowych. W rodzinie osoby, jest osoba uzależniona, to całe życie tej rodziny toczy się wokół tego uzależnienia. Wokół koszmaru uzależnienia. Wokół koszmaru uzależnienia. Osoba uzależniona, jej wszystkie potrzeby, wszystkie wartości, które miała wcześniej, schodzą na drugi plan, a liczy się tylko picie alkoholu. I te dzieciaki w tych rodzinach na całe życie będą miały traumy, będą się musiały leczyć. I nigdy być może dusza z nich część nie ułoży sobie tak pięknie życie, jak mogła sobie ułożyć. Zatem ja w ogóle bardzo cieszę się, że zauważamy jako Polacy, że jest źle, ale tutaj jak dorosłe osoby, to wspierajmy dzieci i naszych dzieci, młodzież, wnuki w tym, żeby kreowały inny styl życia, żeby już poszły w inną stronę i ułożyły sobie pięknie życie. Panie doktorze, pańska puenta. Drodzy państwo, w żadnej kampanii wyborczej nigdy nie poruszyliśmy tego tematu. Dywagujemy o różnego rodzaju naprawdę absurdalnych tematach w Polsce. A ten temat, który zabija, drodzy państwo, dosłownie, ja to przypomnę, dosłownie, tak. 100 tysięcy ludzi w czasie pandemii umarło i wtedy potrafiliśmy na 2 lata praktycznie wstrzymać społeczeństwo, gospodarkę, siedzieliśmy w domu, wymyślaliśmy różne metody. Ja nie mówię, że ja się z tym zgadzam, ja tylko mówię, że świat się zatrzymał, bo ludzie umierali. Drodzy państwo, więcej umiera z powodu alkoholu. W Polsce 20-30 tysięcy to jak nic znika co roku. To znaczy, że w ciągu 3 lat będzie tyle samo, ile w pandemii. Drodzy państwo, i ktoś zatrzymuje świat? To postawimy kropkę dość smutną. Doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa, jeszcze raz doktor Katarzyna Błąkowska, Instytut Nowej Europy. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Again, I know you won't text or anything, I know what you're like. Hot and cold, hit and miss, up and down, and a bit of a really. I could argue that you're nice. Well, actually, you're kind of my type, but you are taking the. Why did you kiss me, then call me, then say that you miss me, then you talk about chemistry? What the does that mean? Honestly, like, what the. Your friends tell me you like me, and I like you, but not like that. Or maybe I do. It's really up to you, like, seriously, that's on you, bro, and maybe you're the problem. Cause you don't know whether you're in or you're out. You should have told me you had doubt about it. All that came out your mouth. It is what it is, what it is a problem.